سورت ممتحنه دی پسې دا بل سورت ده ها دا مدنی سورت ده د مکینی سورت سره او دا دل چوي دی پس د سورت احزاب نه د مکینی سورت سره ربط واضحه وسان ده مکینی سورت سره سره ربط ده نو په مکینی سورت کې راځو کو په مشاقین باندې نو په دې سورت کې ته وای د مشاقین نو ته براعت وکا د دوی سره ملګرتیا مکوا دا رنګ په مکینی سورت کې درته وای چه گوره دا داغا چه کم دی منافقان دا پا جنگولو که دا چه سر ادریگی دا کافر سر ادریگی نو تا تاوی چه گوره تا چه تا دا کافر مرد تاو نشی و داغای ملگرتیا در نو نشی دا در تا ذکر کئی پا دی صورت که دعوت دا دعوت دا دعوت دی صورت دا انهی عن موالات الکفار دا کفارو دا دوستی نا منع کئی در تا چه کفارو سر دوستی مکو دا اللہ تعالی دشمنان دی داغا دعوت با ثابتی اول پا یو نهی سرا او داغیر پار بوا علتون ذکر کئی دغرنگی با دغا دعوت ثابتی پا طریقی دا ابراهیم علیہ السلام سرا تی ابراهیم علیہ السلام براعت کرو دا کافرنا نو تین تی براعت کرو بیداری سنو کا پا دی صورت که بیاد دو بابو ندی یو باب چکم دے اگر تر اولنه باب تر شپگم آیا تا پوری دے او دویم باب دیا تر اخیر پوری دے شپگم پوری چی دے اگر که نهی دا موالات ندا سرد چانا سرد نهو دوو علتون نا پاول او دویم آیات کی بیا داغی نفس دی یو شبهی جواب تے پا دریم آیات کی داغی نفس بیا دلیل نقلی دی ابراهیم علیہ السلام نا پیشکی پا براعت کی داغی نوروز تو بیا دی ابراهیم علیہ السلام نا دلیل نقلی پیشکی پا طول امورو کی چی مطلب دار پا طول دن کی تاسو داغی تابداریو کی دا با ترش پاکم آیات پوری بمداغ خلاصی پا داغی ترز بچلی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو اول نهی دا دا موالات الکفارنا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء مجوڑوی تاسو دشمن زما او دشمن تاسو اولیاء دوستان دوستان مجوڑوی واقعا دا سید نارشان نزول دلتا که داده چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه کرد دا غصر مواحده و کرد مکی والا و سر مکی والا و مواحده ما تکڑا نبی علیہ السلام بیا پا مکی والا بانی حمله کولا چه حمله کولا وی دا حمله پتا و ساتی پا دیمینز کی و زنانا دا مکی نراغل و بودی زنانا و اغا واپس لا حضرت علی وی زوم رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ من تہ امر کرو وی تاسو ورشی روضۃ الخاص مقام کی ال تکی او زنانا دا اغین از اغی سره یو خط تیغه تر وڑی وی مونگا لاڑ ولتے یو بوڑی زنانا وا اغی بوڑی زنانا تمنگ وی چ تہ خط راو با تا وی اغی وچ ما سره خط نشتره وی اخیری مون وتا غصہ چ مون تر رسول اللہ ویلی دی حضرت علی وی جو تا غصہ چ کوی دغه نه کی راوی نه خے نو کپڑے نو باسم خو خط گورما خوش وی وی اغی دست چلو که چه اغوی اغی دا دخپلی دا دیشا تا کوسی و توایی تو توایی تا دقی نیده دا خط راو باسم چه خط راو باسم مون رسول الله تراو رو چه را مورو چه امو کتل تایی که دا حاتم ابن ابی بلتها رضی اللہ تعالی عنہ دا صرف نمکی والا تلیکلی شیو چه نبی علیہ السلام پتا سبان حمله کی او اغد که پتا سبان حمله اکلا نو اغد مثال دا یو سیلاب دا گر اخلاقی دیت تاسو شی نو خود دا خبر دا تاسو در کم نو دا خبر چه ورکول نبی علیہ السلام علیہ حاتب را وقتو حاتب تیوی ما حاضا یا حاتب حاتب دار سے نکلی دی اغوی یا رسول اللہ قسم نے کما در کفر دو جنہ نکلی یا در کفار در دوستی دو جنہ خود دمرا خبر روا چه ما دا خط اولی کلو پا دی بنیاد بانی چه دا هر چا عل تقفل اقفل قبیله و نو اغی اغی دمرا سنا تقفلوانی و اغی دا اغی دا اغی مال و عیال احفاظت کول زما ایس سوک نو نمالی تیر دوی تیو خط سو بکم نزمارا بخوشا رشی او دامی یقینو چه پا دا خط تا تا نقصان ندر رسی تا چه بیام حملو که نتبا فاتح کی گی دامی یقیده و نو پا دی وجه مانی ما دا خط نکره نبی اسلام نی سید رشتی آئی ہوئی پا دی دای که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و لارو اغوی یا رسول اللہ دعنی اضرب و عنق هذا المنافق یا رسول اللہ ما پری که در دی منافق دا سطواما رسول اللہ وقت اوی چه نا پوشوی تولی در دی سطوی دی خود اهل بدر ندی دی خود بدر تور غلیو او لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم شاید که اللہ بدریان تر اخکار شوی ورطی ویلی چه سکوی کوی ما تاب طبخنه کرده دی در بدر پا وجبانی بچتی پا دی دای که اوز دا مطلع دا چه جاسوس اغا دا یو کار دی در جاسوسی جاسوس سزا سر و جاسوس حکم سده در جاسوس خو امام محمد وی پا ظاهر بانی چون که من دا دی آیات نستدلال کو نو پا ظاهر خو دی سریتا من کافر نوایو خو جاسوس مسلمان پا زرک نده ده الله پنځ باندې دا مسلمان نه ده چې مسلمان ځان ته وایو جاسوسی کوي نو دا مسلمان نه ده البته دا خبره ده چې جاسوس په قتل کیږي او کبه نه قتل کیږي نو په دې ځای کې دې کې دوه قول دي یو قول چې کم دینو دا او جمهور علما او د هغه جاسوس نه قتل کیږي چې مسلمان ځان ته وایي او یو قول دغه ده د امام مالک یو قول سره د احمد امام احمد هم یو قول شته او دا رنګ د قاسم ابن قلچوبغه او د دې حضراتو قول داده او داده او داغه چې کوم ده زنون وغيرها د دې قول داده چې نه قتل کیږي به یو ضرب او نقو صف به والي کیږي بیا به کې اقناب فتح القدير لیکلي دي چې قتل به کیږي با کچې تر جاسوسي عادت د دې سړي جوړ شوی نو بیا به قتل کیږي او چې تر عادت نه نو بیا به نه قتل کیږي دا یو صورت ده البته حاتم رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه دا کار ته وکړو نو په پیسو باندې پاره کا سړی سکو پروکې نو هغه نه قاتل کیږي نه نه په دې کې دوه قول دي سوف وی حضرت حاتم کے بچے ویلے نو دیوت نے سیدھا بدری ہو لیکن دا خبر مناسب نہ بدریت پانی سارے دے کفر نہ بچ کی گی لیکن دی کہ صحیح خبر ادا رہا کہ حاتم رضی اللہ تعالی عنہ تاویل کرو حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کرو تاویل نہیں کرو او پاگی تاویل بانی اگر دا کی دل رنے تے پری بدن کا اثر کی گم تاویل نہیں سو اگر داو کہ دا اللہ رسول دے دسر کہ ز ارس مر خلاف پت نہ ولے گم دے بیام غالب کی کہ رسول اللہ وعدہ کرے دا نو دا تاویل ہوئی تے رات خط تے ضرر نہ رسائی نو فدی و زمانے فدی تاویل بانے حضرت حاتم ابن کثیر پر بدایہ و نہایہ کرا نقل کی دی کہ فدی ابن حجر ہم دی ترجیح ور کرے دا کہ فدی تاویل باندے لدی تاویل دو نہ حضرت حاتم بچ شو دا تاویل بل چا فائدہ ور کی نہ دا تاویل بانے خو یوز ذرا ذرا گئے اس بل چا دا بیا فائدہ نہ ور کی گرے ہاں صحیح شو نو جاسوس مبارک دا حکم دے یو جاسوس تے جاسوس اگر صحیح تے ویلے کیگی جگہ فقط کفار تے مسلمانان دے مشورو دا وی درازن حال ور کی دے جاسوس وے یو معاون دے معاون فدی دور کے اغا مختلف معاون نے اگے مال رسے اگے تے جان سامان رسے داوی دے پارا پترے گدی پوچ کنا نو دے تے بیا معاون وے دے پدر بارہ کے بیا دے بدرازی لکھی دی و یصاب قاتل الاعوینتی او دے گرن نشانی لکھی تے وا ادغت کم دی اعوینا معاونین چ کم دی یصاب قاتل یباح قتله و یصاب قاتله دا قتل مباح تے او قاتل تے ثواب ملاوی گی نو غفل صورت تے دابل صورت دیکھا لا تتخذوا عدوي وعدوكم نمجولوي تاسو دشمن دما وعدوكم دشمن خپل ندیکه وقت یو علت بیان کو چې دوستی ور سره زکه مکوا دا زما دشمن دی دوستی ور سره زکه مکوا دا ستا دشمن دی اولیاء دوستان تلقون الیهم بالموده پیش کوي تاسو وړاندې کوي تاسو غوي تاسو بالموده مینا تو ورته مینا وړاندې کې چې زما تاسو سره محبت ته ورته ښکارا کې الله وې دا مکوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق بلا وجه بیانه ولی دوستی مکوا زکه دې کو فرق کړه دې به ما پاغه دین باندې جا کوم چراغ له تاسو من الحق دې چراغ حق دې دا حق دین باندې د کو فرق کړه له لہذا تر دې سره دوستی مکوا بل وه علت بیانې یخرجون الرسول دوستی دې کما کوا چې دې دو او با رسول الله و ایاکم تاسو دا هغه علاقینه ونه باسلې ان تؤمنو دې وجه تاسو ایمان نه وړه دې بالله تعالی تعالی باندې ربکم چې رب تاسو دې ان کنتم خرجتم کچرت تاسو راوت یی جہادن د پاره د جہاد فی سبیلی پلار زما کی وبتغا امر ذاتی او د پاره د طلب کول د رضا زما نو تسرون الیہم بیا تاسو پټ پټ کارا کوي دیتا بل مودت مینا وانا اعلم ذ یقنا ذ کو یم بما پاره سباندی اخفیتم چ تاسو پټ وای و ما پاره سباندی اعلنتم چ تاسو کارا کوي و من یفعلہ منکم او چات دا کارو کو منکم استاسنا فقد ضل سوا السبیل نو یقنا دے گمراہ شو دلارے حق نہ دایس پر پنزم علت شو تے گمراہ بس گورے زکہ دوستی مکوا این یس قفو کم شپگم علت ولی وصل دوستی مکوا زکہ کدا کا پیران تاسو لاندی کی کچر تدا کا پیران تاسو عمومی یکونو لکم اعداء نوی بستا تا دا پارا دشمنام اگر دشمن نے کاغا دار وانے زورا ور شو او تے چی کم دن تو سر دوستی کے ویبسو تو الیکم ایدیہم او اگدبا کتا سلاتنا پل فضرر رسا ولسارا وعلتنتهم او جب اخفلی بسو ای پا تکلیف سارا جب بانی برا تم تکلیف در رسی بد رد کنزل دا برا تکی او دا چانت پلاس تم رسی و ود دو لو تکفرون او وم دغی داده ها اتم دغی داده و ود دو او تا دری خوخی لو تکفرون کفر تاتو چه کاش که ده دمون گند کافر شی ده کافر می نپدی کیوی نگور دا اتا علتون ور تا ذکر کر چه ده دی کفار سر دوستی ده کم کوی یو زما دشمنان دی دویم ستاسو دشمنان دی درم خبر داده استاسو دین نه انکار کی کوي څلورمه خبره دار در رسول دی او باسه د علاقې نه تاسو باسي پنځمه خبره دار دوستي دک مکووي چې د حق د لار نه ګمرا شي شپږمه وجدادا چې دې کله تاسو را دغوي نو دې څه کوي دې کله تاسو را مقابله کې راځي دې دښمنی کوي ته دوستي کې بل خبره دار دې تاسو په جبا او په لاس په دواړو تکلیف در رسي بل خبره دار چې زکو سره دوستي مکو چې دې غواړي چې ته کافر شي تو کافر شي اوس جواب د یو شبهه اعتراض دارازی چې نه قدی کې قرآن نه خپل خپلوان دي دا غي نه مونږ ته ډیره فائدہ ده او ډیره ګټه ده نو هغه سره به دوستی کوم کنه الله وی لن تنفعکم هرگز به فائدہ در نه کتاب ته ارحامکم اگر رشتہ داری دي دوی رشتہ داری ستاسو ولا اولادکم او نه اولاد ستاسو یوم القیامت فورت د قیامت باندې یفصل بینکم او فیصله جداواله برابر الله تعالی په میان ستاسو کې هغه خپل مخه دی او تو خپل مخه د دنیا غي ته مګورا والله بما تعملون بصير الله تعالى فاغتوان تاسو عمل کوي لدون کرے قد كانت لكم اسوه حسنه وذ الدليل نقلي پس کہ دی ابراہیم علیہ السلام نا ولک براءتک دی ابراہیم دغه نه کفار نا د کفار نه بیزاری اعلان کا ابراہیم علیہ السلام ته بیزاری اعلان کړي وا کتب ملت ابراہیمی باندې نو تم د کفار نه جدا تا او د هغه سلور طریقو سره دغه براءت ذکر کړي او تاسو وای چې ستاره پر دعوتی نمونه هغه دا نه وای چې زمونږ بزکه دوستانه ساتو چې دا زمونږ دعوت وته ورکو نه د دعوت د پاره به دوستانی نه جوړي دات مخالفت بکی قد کانت لکم اسوه حسنه الله و یقینا دفت اثر پارا اسوه حسنه نمونه خیستا پس کی فی ابراهیم پی ابراهیم علیہ السلام کی والذین پاکتانو کے ماہو چراغ سردی سنگا اگر کس نمونه دا نمونه بیانی اذ قالو لقومهم کلتی اوی دوی خفل قوم خفلتا وی انا براء منکم یقینا منگا بیدار یستاتنا و من ما داغ خدایاننا تعبدونا تتاس عبادت کوئی من دون اللہ غیر دالانا ستاس خدایاننا هم منگ بیدارا او ستاس نہ ہم بیدار کو اول بیداری دے دین اعلان کا کہ خلق دا نہ وے تے نہ بس دے خود کفر نہ بیدار نہ او دا کافر دے کافر تر سکے زمانے کفر نہ دے کھا نہ نہ اول کافر نہ بیداری او کا کہ ستا کفر نہ دے کھا نہ لہدا کافر بدین نہیں کھا کفر نہ دیکھم دین دے دادے مونگا کفر کو پتہ سو باندے سم مطلب مو ستا سو عقیدہ غلط گنو ستا دا عقیدہ نہ انکار کو دے تروغ نہ وایو سالور دریم دادے و بدا بیننا و بینکم العداوت او خکارا بای زمون دا استاد ترمینده دشمنی بدا یبدوب مانا دا ظاهری دو سرا خکارا بای زمون دا استاد ما بین که دشمنی والبغضا او بلبسوی بغضا بغض بای ابدا همیشه زمون دا استاد ترمینده خفل قوم تی وی کافر قوم تا وی زمون استاد ترمینده با دشمنی وی او دویم نمبر زمون استاد ترمینده با بغض وی خو دشمنی مخ کلا او بغض روز تکلو زکر دیر خلق داتی دروغ و دعوی کی چقدر دشمنی نکی توفق تنه لاس کئی او وی زمان دے کافر سره نه لگی نو اللہ وی دا بدنی قبول چه ترسو پوری تا عداوت کارا نکی پلاس کستا دا کافر خلاف وصله و نمینم تراغی پوری چکم دن اتا دا دروغ وی دروغ جمی نو عداوت دا کرامخ که کو بغض روستو که چه دکینی داوی بروستو که دیم خبر دارا چه بیای بداوی دا سیو نوی چه وکانا بیننا زمان دا استاس ترمین دا دشمنی وی نه نه خکارا بوی دا دشمنی با خکارا که دا بغض برا خکارا که اتی دعوی نکی تی زمان فضل که بغض دی حد تا تردی پوری بدا دشمنی که تؤمنو بالله وحده تا دشمنی می در سرده ترغی پوری تا سو ایمان ناری بالله پا اللہ تعالی بانی وحده چی یکی واضح دی تا سو سر نور شرکان بنا جوڑا وی الا قول ابراهیم او اللہ وی پا دی ابراهیم علیہ السلام پا دی وینا که ستا سر پارا اسودا ستا سر پارا خن نمونه را پا دی که داغی اقتداو کی خوز تا وی چه ہو پا یو خبره که داغی اقتداو نکی اگر کما دا الا قول ابراهیم مگر وینا دی ابراهیم علیہ السلام نا لی ابیه چه پلار تی کڑی وا ویل استغفرن نلکا خام خازبا بخنا غارم تالرا من اللہ وما املک لکا او در مالک نین دا وست نلرم تالرا من اللہ دا اللہ دا طرف نمین شه اندس سیدو دا نشم کوئی تی پزور دی پا اللہ و بخم او بخنا با در اللہ غارم نو کافر پلار تی دا خبر کڑی وا نو تا تا وی که او دا کافر و نبراعتو کا لکا دی ابراهیم علیہ السلام گنتی البته دی ابراهیم علیہ السلام یه وقت برا که اقتدام کوا اگر کمر چ پلار تے ویلو چ طالب ز بخنا غواڑ استغفار کافر لتے استغفار او بخنا چرتا و نہ غواڑی صحیح چھا ولی زکہ چا ویلا رست منسوخہ چھو داغی نہ خپل ابراہیم علیہ السلام بیا شاہ تشویر برات تے کڑے ربنا علیک توکلنا اس تے ابراہیم علیہ السلام جو دعا گانی ربنا اے رب زمونگا علیک توکلنا پتہ بانی من جان سپارلے دے برات دی او کو نبی وا سوائی چھ یرا دا خبر ٹول طرفوں نہ کٹ چھما نبی وا سنگ لا جوان تی روم اللہ وے پما جان رہا اس پارا و الیک انا بنا او مونگا تا طرف تے رجوع کو و الیک المصیر ام تا طرف درگر دی دلی ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مگر دے مونگا فتنہ تن سبب دے امتحان للذین کفروا دے پار دا کسانو فتنہ اگر امتحان سبب سے مطلب دے مظلومان مگر دے لا تجعلنا فتنہ تن مگر دے مونگا مظلومان للذین کسانو تے کفروا تے کافران دی تے کافر ربانے ظلم کے او دے مظلوم ما نذبہ فتنہ او گردی گم سنگا دیا با کافر اسلام نہ قبلئی سبب وے کہ مردا مسلمان جکم قبول کرے کما تورے اوکڑا دا چانت حالت کی دینو دے بولے تے فتنہ شم واغفر لنا بخنو کہ مونگا تا ربنا اے رب زمونگا انک انت العزیز الحکیم یقینا تزور اور حکمت والائن لقد كان لكم ما تاسوي فقير کی بیا سکئی دتوی چې ابراهيم عليه السلام یوازې په دې برائت کې نه په ټول دین کې تابعداري کوا لقد كان لكم يقينا دستاز د پاره فيهم قديم ابراهيم عليه السلام او داغه ملګرو کې اسوه حسنه نمونه پستا لمن د پاره داغه چې راکانه يرد الله چې هغه امید لري د الله تعالی د ملاقات واليوم الاخر او د ورځې ورسته نه و من يتولى غسوک چې مخواړی پاین الله والغني یقینا الله تعالی به حاجت ده او الحمید استایل چه بده پخپل صفاتو که تر دې پوره اولنه بابو خلاصه د اولنی باب دغه شو چې تا ته وی چې ور برائت د کافرونو که دوستی مکه اولی و اته وجیره ذکر کړی دا غی نه پس د ته وی چې تا وی دا زما کور نه دا زما سره تعلق فائدہ به وکي الله و الا تنفعکم فائدہ نه درکې جواب ته سوال درکو بیا څنګه برائت کوم ابراهیمی غوند برائت وکا ابراهیم علی السلام برائت کړو په سلور طریقو سره هغه وکا البته په دې خبره کې دا غی اتباع مکوا او بیا رسوی پټول جن کې ابراهیم علیه السلام پر روان کا